तुझे आई सज के मेहंदी रच के चल बज के ओ सोनी ये दिल कितनो का खाए दच के ओ सोनी ये माथे झूमर धमके तेरे कानों बाली चमके है रे माही रे hey! तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे माही रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत गोले रब्बा रब्बा ओ सोनिए चिमने बाहे बे चिमने बाहे बे that another episode